Szukasz sprawdzonego partnera, który pomoże Ci prowadzić biznes? Wybierz Skudo, kompaktowy samochód dostawczy z gamy Fiat Professional o ładowności aż do 1400 kg i z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 144 koni mechanicznych. Wszechstronne Skudo, dostępne od ręki już od 96 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry. Przed chwilą minęła 18. Zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Wojciech Olejniczak i 5 innych osób zatrzymanych przez CBA. Nasz reporter ma najnowsze informacje na ten temat. Na lotnisku w Pyrzowicach przeprowadzono największe od lat ćwiczenia na wypadek porwania samolotu przez terrorystów. Lekarze apelują o wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów. Mówią, że jeśli rak zostanie wykryty za późno, to nie pomogą żadne leki. Wojciech Olejniczak, były minister i były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Łącznie zatrzymano 6 osób w kilku miejscowościach w Polsce, w Radomiu, Zgierzu i Warszawie. Te doniesienia śledzi Mariusz Pieśniewski. Rzecznik ministra koordynatora służb Jacek Dobrzyński jest oszczędny w informowaniu na temat zatrzymanych. Te osoby zostały zatrzymane do sprawy prowadzonej przez prokuraturę Krajową Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Ale prokuratura przyznaje, że wśród zatrzymanych jest były szef SLD. Zatrzymano m.in. Wojciecha O. To mogę potwierdzić. Mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury Krajowej, chociaż o szczegółach sprawy nie chce mówić. Nie, sprawa nie dotyczy kolegium humanum. Sprawa o charakterze gospodarczym, natomiast o szczegółach będziemy informować po zakończeniu czynności. Śledczy nie wykluczają, że czynności w katowickiej prokuraturze mogą potrwać nawet 2 doby. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed trudnymi warunkami pogodowymi w górach. W prognozach mowa jest o silnym wietrze i intensywnych opadach śniegu. Początkowe ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywały w Sudetach, następnie w Beskidzie Śląskim, Beskidzie Żywieckim i w Bieszczadach. Wiatr nasili się około północy, zapowiada synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. To są ostrzeżenia pierwszego stopnia z wiatrem dochodzącym w porywach do 80 km na godzinę. Jutro porywisty wiatr wystąpi także w obszarach podgórskich Karpat. W regionach południowych spodziewane są również intensywne opady śniegu. W Sudetach zacznie pruszyć już najbliższej nocy. W czwartek w Karpatach Zachodnich i Karpatach Wschodnich, zapowiada Grażyna Dąbrowska. W ciągu 24 godzin prognozowany jest przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 10 do 20 cm. W górach i w obszarach podgórskich wystąpią zawieje śnieżne. Marta Szulborska, Polskie Radio. Porwany samolot w środku terroryści to ćwiczenia na lotnisku w Pyrzowicach, największe od lat tego typu w województwie śląskim. W działaniach pod kryptonimem CPEX 2024 bierze udział kilkaset osób, w tym policjanci, żołnierze wojsk specjalnych, strażnicy graniczni i strażacy. Dyżurny 2 przyjął. Co tu się w ogóle dzieje? Razem z policją, razem z Wojskiem Polskim bierzemy udział w odbiciu zakładników oraz samolotu, który został według scenariusza porwany. I teraz jak tutaj widzimy właśnie pary snajperskie, które mają za zadanie wyeliminowanie tego zagrożenia tych terrorystów. Ćwiczenia są wyjątkowe, dlatego że zaangażowane w nie jest 19 podmiotów, to jest około 400 osób. Do tej pory tego typu ćwiczeń tutaj nie było. A jutro ćwiczenia odbędą się na Stadionie Śląskim. Badania profilaktyczne ratują życie. Szczególnie ważne jest to w przypadku chorób nowotworowych, w których bardzo liczy się czas, przypominają specjaliści i przedstawiciele instytucji podejmujących decyzje dotyczące refundacji leków. Przykładem jest rak piersi, w przypadku którego dostępne są bezpłatne badania profilaktyczne, ale wiele kobiet z nich nie korzysta. Tymczasem około 5000 kobiet rocznie w Polsce umiera na ten nowotwór i liczba ta ma tendencję wzrostową. Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia Maciej Karaszewski podkreślił, że nawet najlepsze i najdroższe leki nie są w stanie pomóc chorej, jeśli nowotwór jest późno wykryty, a co za tym idzie zaawansowany. My możemy dać każdą terapię lekową i co z tego, jak damy każdą terapię lekową, jak może być właśnie dla pacjenta za późno, bo my zazwyczaj, proszę Państwa, przegrywamy z czasem, tak, bo choroba już się tak rozwinie, że nie ma możliwości, prawda, zapanowania nad nią. Każdy stopień rozwoju choroby onkologicznej, im wcześniej, że tak powiem, reagujemy, tym mniej ponosimy tak jakby potem konsekwencji. Każdego roku w Polsce wykrywa się około 20 tysięcy przypadków zachorowania na raka piersi. Klimat. Na większości obszaru Polski jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Na kilkunastu stacjach pomiarowych w centralnej, wschodniej i południowej części kraju jakość powietrza jest umiarkowana. Jedynie w Legnicy jest dostateczna, a w Zgierzu zła. Oznacza to, że w ostatnim przypadku osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostali powinni ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18, czas na sport. Adam Malecki. Liverpool-Real Madryt to przecież mógłby być finał Ligi Mistrzów, a to dopiero faza ligowa, w której Red zajmują wysokie trzecie miejsce, a Królewscy zaledwie 21 i to oni mają nóż na gardle. Początek meczu o 21. O tej samej godzinie pierwszy gwizdek w spotkaniach Aston Villa z Juventusem, Celtico z Brugią czy PSV z Szachtarem Donieck. Granie w Champions League rozpocznie się jednak wcześniej. O 18.45 zagrają Sturm Graz z Gironą oraz Crvena Zvezda z VfB Stuttgart. Jaki może mieć przebieg ten pojedynek w Belgradzie, ocenia były reprezentant Polski i napastnik zespołu Stuttgartu Radosław Gilewicz. Stuttgart w tym spotkaniu z Belgradem jest dla mnie faworytem, pomimo tego, że to będzie gorący teren, jak to się mówi, ale jeżeli ktoś jedzie do Turynu i wygrywa z Juventusem, nabiera tej pewności siebie. Patrząc na Stuttgart, mogą jeszcze zdobyć 9 punktów, bo mają Belgrad wspomniany, Young Boys Bern, no i Slovan Bratysława, także oczywiście na papierze to fajnie wygląda, natomiast to można spokojnie powalczyć i niepokojące jest tylko to, że ten najlepszy napastnik, Denis Undaf, jest kontuzjowany. Miejmy nadzieję, że jeszcze uda mu się przed końcem tej rundy wrócić. Także o 18.45 do akcji wkroczą polscy i duńscy drwale, więc drzazgi będą lecieć. W Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych Industria Kielce zagra na wyjeździe z Alborgiem. Czy czego można się spodziewać po mistrzu Danii? Postara się przewidzieć drugi trener Kielczan, Krzysztof Lijewski. W ostatnich meczach gra bardzo dobrze, poprawnie, zbiera punkty. Grając u siebie będzie na pewno faworytem w spotkaniu z nami. Mi się wydaje, że oni mają więcej do stracenia niż my. Oni muszą wygrać. My natomiast też chcemy te punkty zbierać, żeby wyjść z grupy. Wszyscy wiemy, jaką ciężką mamy grupę Ligi Mistrzów w tym sezonie po raz kolejny i każde zwycięstwo nam nadaje dużo, a przegrana też dużo zabiera, więc żeby wygrać albo myśleć w ogóle o zwycięstwie w Alborgu, musimy wszystko razy dwa zrobić, czyli ta obrona musi być podwójnie mobilna, skoncentrowana, atak dwa razy lepszy, kontrataki dwa razy szybsze. Industria zajmuje 5. miejsce w tabeli, Alborg 4., a liderem jest Barcelona. A w Lidze Mistrzyń Siatkarek starcia polsko-włoskie. Od kilku minut na parkiecie przebywają drużyny BKS-u Bielsko-Biała i Savineo del Bene Scandicci. W tym meczu jest pierwszy set i 6-6, a o 20.30 deweloper z Rzeszów zagra z obrończyniami trofeum, czyli Imoco Conegliano. Wieczorem i nocą tylko na południowym wschodzie bez opadów, poza tym od zachodu w głąb kraju będą przesuwać się chmury, deszcz w Karkonoszach, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Tej nocy od minus 7 stopni na Pogórzu, około 0 na południu do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Jutro niewiele się zmieni, podobnie jak dziś pochmurno, deszczowo, najwięcej opadów na północy i wschodzie, a prócz deszczu, szczególnie na południu, jutro deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Uważajmy na silny, porywisty wiatr. W górach nad morzem w porywach do 70, a wysoko w Sudetach nawet do 130 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 7 w centrum, do 9 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie milkną echa bulwersującego zachowania wychowawcy w ośrodku wychowawczym w Wierzmanicach Zdroju. 2 dwójki i 7 trójek. Przyznam szczerze, mam zupełnie odmienne zdanie. Każdy żałuje dziecka i słusznie. To ogromna tragedia. Natomiast coś spowodowało, że ten nauczyciel tak się zachował. Ci nauczyciele mają wsparcie. Wydaje mi się, że może warto też w ten sposób powiedzieć. Łatwo jest zlinczować kogoś. Wszyscy wiemy o sytuacjach, które miały miejsce, gdzie uczniowie zakładają na głowę nauczyciela wiaderko. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa komentarze i spostrzeżenia. Ekonomist w popołudniowym zapraszamy. Dziś wspólnie z Państwem zastanawiamy się, jak nazwać powstające największe miasto w Polsce. W sprawie nazwy miasta Króla Śląskiego. Ja uważam, że dobra nazwa by była to Silesia. Krótko i na temat. Dziś taki niby zwykły dzień, dzień jak co dzień. Czyżby? 2 2 7 3. Dzisiaj pochwalę się, ponieważ drugi raz w życiu udało mi się przebiec 11 kilometrów. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, gratulujemy. Teraz to już tylko półmaraton, potem maraton, a za chwilę to aż strach pomyśleć. 13 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. A jakby człowiek mógł, to wtedy autobus, tramwaj, choć czasami trzeba podbiec do takiegoż środka transportu. To obecnie najbardziej uciążliwa i nielubiana przez warszawian budowa. Linia tramwajowa łącząca Wilanów z resztą miasta. Nowoczesny tramwaj jeździ często, korzystający z niego ludzie zostawiają samochody przed blokami i szybko docierają do centrum, ale mieszkańcy ulic, przy których prowadzono pracę oraz innych dzielnic, wciąż borykają się z wieloma problemami. Jakimi? O tym Józef Niewiarowski. Warszawa poinformowała ostatnio, że do nowego tramwaju z Wilanowa wsiadł milionowy pasażer. To pasmo sukcesów, choć gdy pójdziemy na ulice, które od lat borykają się z trudnościami spowodowanymi budową nowej linii, spojrzymy na inwestycje tramwajów warszawskich nieco inaczej. Tragedia. 3 lata. Ręce, nogi można połamać. W ogóle nie było oświetlenia. Błoto straszne, a teraz zwężenie wszystkiego. Tragedia. Wydawać by się mogło, że wszystko idzie zgodnie z planem, choć osoby, które po prostu tutaj żyją, mieszkają, no nie będą tego samego zdania. Obserwuję, ile razy ta sama robota jest robiona. Zrywany asfalt. Kostki zdejmowane, zapadają się. No niechlujstwo, brak planu. Tragedia. Niech pan zejdzie, a pan coś pokaże. Dobrze. Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa prowadzona jest na długości 8 km, więc to jest bardzo długa inwestycja na dużym odcinku. Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Oczywiście na bieżąco przekazujemy wykonawcy sygnały dotyczące na przykład organizacji placu budowy. Też jeżeli są jakieś elementy wykonane w nieodpowiednim standardzie, to je zgłaszamy i one są poprawiane. Proszę zobaczyć, tutaj pracowano od paru dni, bo tu już zapadł się chodnik nowo położony. Wielka dziura była, no teraz ziemią przesypano. Robotnicy, wie pan, no z łopatą chodzi, biedny jeden, drugi, ile może zrobić, no. Brak gospodarza. Na razie mamy informację, że te główne drogowe, najbardziej uciążliwe prace zakończą się właśnie w 3-4 kwartale przyszłego roku. Tutaj pewne prace będą jeszcze trwały także po udrożnieniu tego układu komunikacyjnego. W takim razie, kiedy z ulicy, załóżmy spacerowej, bo tam rozmawiałem z mieszkańcami, odjedzie ostatnia taczka, ponieważ wydaje mi się, że to właśnie te prace drogowe, a nie sama drożność jezdni, sprawia dzisiaj największy problem mieszkańcom. Często zdarzają się niespodzianki i też mieliśmy tutaj sporo niespodzianek, więc w tej chwili nie chciałbym deklarować takiego ostatecznego terminu. Tutaj w tej kamienicy mieszkam 20 parę lat i myślałam, że już nic tutaj się nie wybuduje. Nie mam absolutnie pretensji, no bo idziemy naprzód, tak? Warszawa się rozwija, rozrasta, ale można było na pewno lepiej. Budowa tramwaju dla mieszkańców Wilanowa to ciągłe utrudnienia dla innych mieszkańców Warszawy. Kolektywnie pasażerowie autobusu 116 spóźniają się do pracy i szkoły niemal codziennie, ale tramwaj z Wilanowa jak nie jechał, tak teraz jedzie. Ta kolejność prac najbardziej mnie zawsze rozbawia, bo już wszystko zrobione. Krawężniki, chodniki, asfalt równiutki jak dywanik, nowe znaki, wszystko pomalowane. I co? I później wjeżdżają wodociągowcy. 2 2 7 3. Halo, halo, dzień dobry, witamy. Co do wypowiedzi szanownego pana Adama, którego pozdrawiam. Panie Adasiu, kochany, jeże nad Narwią w powiecie pułtuskim jeszcze nie śpią. Wczoraj w naszym starym ogrodzie widzieliśmy 2 osobniki i podejrzewam, że to nie są osobniki od pana, bo to zbyt duży kawał drogi by miały do przebycia, chyba że przyjechały okazją. Chyba że jeszcze nie zimują. Bardzo dziękuję za sygnał. Przyrodników. Och, specjalistów przecież nie domorosłych, jak słyszymy. Popołudniowe zapraszamy do Trójki. 2 2 7 3. 17 minut po 18. Na drogach to też uważajmy na jeżę. Uważajmy. the rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing I mean, yeah. Porannej audycji. Dziś z samego rana państwo przekonywali, że nie ma w kalendarzu żadnego święta. Co? Dzień jak co dzień. Jak państwu mija ten właśnie niby dzień jak co dzień? Proszę się pochwalić. Chciałem zaprzeczyć. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Mam dzisiaj urodziny. Także ja mam naprawdę co świętować i bardzo fajnie mi się go spędza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. 20 minut po godzinie 18. Znakomita większość z nas, bo aż 84%, zetknęła się z dezinformacją. Tak wynika z tegorocznego raportu przygotowanego przez koalicję Razem Przeciw Dezinformacji. A przypomnę, że 5 lat temu niemal połowa z nas nie stykała się z tym problemem. W dobie fake newsów rodzi się pytanie, czy dezinformację jeszcze można powstrzymać. Głównym problemem w jej ograniczaniu jest standard norm cywilizacyjnych, czyli... O tym Paweł Turski. Wolność słowa rozumiana jest dziś bardzo szeroko. Wolność słowa to wolność niezbędna dla rozwoju każdej jednostki. Konrad Siemaszko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wolność niezbędna dla przetrwania demokracji i wolność niezbędna dla poszukiwania prawdy. Wolność słowa jest gwarantowana każdemu, ale nie jest nieograniczona, dodaje profesor Ireneusz Kamiński z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Mowa nienawiści oraz realne wezwanie do przemocy. Poza tymi dwoma kontekstami sankcje o charakterze karnym, wolnościowe są z definicji sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka. W przypadku tak nielicznych wyjątków walka z dezinformacją staje się nadzwyczaj trudna. Nakaz usuwania treści dotyczy nawet na mocy nowych przepisów tylko wybranych, nieprawdziwych przekazów. Platformy internetowe są zobligowane na mocy unijnych przepisów do usuwania treści nielegalnych, ale co ważne, nielegalnych na mocy prawa krajowego. Doktor Paweł Terpiłowski ze Stowarzyszenia Demagog. To jest chociażby negowanie Holokaustu, publiczne pochwalanie wojny napastniczej, czyli przepis, który jest już stosowany bardzo często w przypadku treści pochwalających rosyjską agresję na Ukrainę. Mamy tutaj także mowę nienawiści. Często treści te nie są jednak usuwane. Podobnie jest z deepfake'ami. Deepfake'i, które są oszustwami, już teraz platformy powinny usuwać. Zresztą mają to w regulaminach, więc to nawet nie jest kwestia tego, że one nie chcą tego usuwać, tylko są nieefektywne w usuwaniu. W sytuacji, gdy rozwój treści szkodliwych idzie o krok przed prawodawstwem, rodzi się pytanie, czy nie powinniśmy ograniczyć wolności słowa, by walczyć z dezinformacją. Z pewnością. Oczywiście, że tak. Dlatego, że wprowadzają w błąd wszystkich. Walka z dezinformacją nie może być jednak oparta na pomyśle kary więzienia. On brzmi makabrycznie. Jeżeli w kontekście wolności słowa dopuszczamy sankcje o charakterze karnym, a nie daj Bóg karę pozbawienia wolności, to musi być to absolutny wyjątek. W Polsce ten wyjątek obowiązuje od lipca. Dotyczy tylko szpiegostwa. Najprostszym i najlepszym rozwiązaniem byłoby... Żeby przepisy dotyczące treści nielegalnych były bardzo konkretne. Tutaj możemy uznać jako taką ważną przesłankę szkodliwość tych treści, która bezpośrednio wpływa na daną jednostkę. Przepisy te dotyczyłyby tylko usuwania treści. Co więcej, musiałyby być one ostre, bo gdy chociażby zmieniłaby się władza, mogłyby być interpretowane dowolnie. A to może stanowić zagrożenie nie tylko dla wolności słowa, lecz także demokracji. Swoją drogą Benjamin Franklin mówił, że ludzie, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa rezygnują z podstawowej wolności, nie zasługują ani na bezpieczeństwo, ani na wolność. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Metropolii, a Dąbrowsko, albo Zagłębiowsko-Dąbrowska, albo Zagłębiowsko-Dąbrowska, a może Nowy Sosnowiec. No, przyznam szczerze, mają państwo poczucie humoru. Jak nazwać powstające największe miasto w Polsce? Dwie dwójki i siedem trójek. Myślę, że jest tylko jedna prawidłowa nazwa dla tej metropolii i jest to metropolia Silesia, jeżeli już coś takiego ma powstać. Swoją drogą, w czasach niemieckich chciano już coś takiego zrobić i miało się to nazywać Tripolis, miało to być Gliwice, Zabrze i Bytom. Fajnie, że do pomysłu się powraca współcześnie. Mam nadzieję, że to zaowocuje zmniejszeniem etatów urzędniczych i ilością biurokracji i oby się tak stało. O, w punkt. A już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia, prognoza pogody, a wcześniej skrót serwisu. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Środa. Na przykład Smart TV LG 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5199 zł. Teraz za jedyne 3499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1700 zł. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi zaprasza na wystawę Krzysztof Zanussi. Zależy, jak się patrzy. To wyjątkowa retrospektywa twórczości reżysera, która pokazuje jego kultowy dorobek w obliczu politycznych i społecznych wyzwań. Wystawa pozwala zanurzyć się w kluczowych etapach kariery jednego z najwybitniejszych intelektualistów polskiego kina. To wyjątkowe wydarzenie już od 22 listopada w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Więcej na ec1łódź.pl. Dobra wiadomość od Toyoty. W salonach na klientów czekają auta i specjalne benefity. Wszystko z okazji wyprzedaży 2024. Tylko teraz miejska i stylowa Toyota Yaris Cross z dwoma napędami hybrydowymi do wyboru i pakietem systemów bezpieczeństwa Toyota Teammate jest dostępna z korzyścią do 11 500 zł. Taka okazja może się szybko nie powtórzyć. Dlatego odwiedź salon Toyoty już dziś. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Działacze ostatniego pokolenia zablokowali warszawską Wisłostradę na wysokości mostu gdańskiego w kierunku Łomianek. To kolejny protest aktywistów klimatycznych. Zapowiadają, że przez kilka tygodni wolontariusze będą wracać do blokady tej miejskiej arterii. Aktywiści chcą w ten sposób zwrócić uwagę na zmieniający się klimat. Bezpieczeństwo, odporność i Ukraina pozostaną naszymi priorytetami w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, zadeklarował premier w Szwecji. Donald Tusk bierze udział w szczycie szefów rządów państw nordyckich i bałtyckich. Wiem, że będę mógł liczyć na wsparcie wszystkich kolegów obecnych na tej sali, aby realizować nasz program, podkreślił, mówiąc o unijnej prezydencji. Wcześniej premier zaproponował stworzenie misji do patrolowania Morza Bałtyckiego. Prawie 1/5 dzieci w zachodniopomorskiem nosi za ciężkie tornistry. Ważne badanie przeprowadziła dzisiaj Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie. Sprawdzono około 1200 tornistrów. Okazało się, że 22% uczniów nosi za ciężkie plecaki, bo ich waga przekracza zalecanych 15% masy ciała. Poza tym specjaliści ocenili postawę ciała, dokonali pomiarów masy i wzrostu dzieci. Przeprowadzili też ankietę żywieniową. Okazało się, że ponad 80% uczniów spełnia normę prawidłowego wzrostu i wagi. To był serwis Trójki. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Przed mikrofonem Marcin Jagiełowicz. W Sejmie trwa dyskusja nad projektem wolnej Wigilii Bożego Narodzenia. Jeszcze dziś poznamy decyzję w tej sprawie. Projekt wyszedł z sejmowych komisji gospodarki i rodziny z poprawkami. Jedna z nich zakłada, że mowa dopiero o przyszłorocznej Wigilii. Inna mówi o tym, że w grudniu będzie dodatkowa niedziela handlowa. Wolnej Wigilii już w tym roku sprzeciwiają się związki pracodawców. pracodawcy mają trochę racji w kontekście obrony tego dnia jako dnia handlowego, bo to jest rzeczywiście ostatnie takie żniwo. Później po świętach zawsze przychodzi marazm wynikający z tego, że zakupy już zostały zrobione. Komentuje ekonomista dr Marek Kruk. Przeciwni zmianom w projekcie na ostatniej prostej są jego autorzy z lewicy. Z kolei pomysł trzech wolnych niedziel w grudniu wywołał oburzenie po stronie związków zawodowych. Mamy niewątpliwie do czynienia z sytuacją, w której dobry pomysł, który pojawił się na poziomie Ministerstwa Pracy, wolnego w Wigilię, zmienia się w jakiegoś potworka. Mamy pomysł idący w kierunku wolnej niedzieli, ale z drugiej strony do ciśnięcia pracowników handlu, którzy pracują już teraz, szczególnie w grudniu, zdecydowanie ponadwymiarowo. Tak powiedział Michał Lewandowski z OPZZ Solidarność. Głosowanie w Sejmie jeszcze dzisiaj, a w bloku głosowań pojawi się też projekt dotyczący obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i zniesienia oskładkowania aktywów trwałych. A dzisiaj w Sejmie też głosowanie nad odrzuceniem w całości obywatelskiego projektu Tak dla CPK. Wniosek złożyła Koalicja Obywatelska. Projekt podpisany przez ponad 200 tysięcy osób między innymi zakazuje rządowi zmiany harmonogramu, który zakłada oddanie lotniska w Baranowie do końca 2030 roku, czy podejmowanie alternatywnych inwestycji, które nie mają szans na zwrócenie się przed tym terminem, a do takich należy według autorów projektu na przykład rozbudowa Okęcia. Obecny prezes spółki CPK, Filip Czernicki, twierdzi, że realny termin to rok 32, a wczoraj premier Donald Tusk poinformował, że projekt CPK dostanie 3,5 miliarda złotych w formie papierów skarbowych. Czy Michał Fijoł nie jest już prezesem LOT-u? Taką informację wczoraj podała spółka po tym, jak chwilę po przeniesieniu nadzoru nad PLL LOT i Polską Grupą Lotniczą do Ministerstwa Infrastruktury właśnie taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza. Zdaniem niektórych ekspertów usunięcie prezesa było nielegalne, a tak sprawę komentuje minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Ja rozmawiałem z panem ministrem Klimczakiem i zadeklarowałem pełną współpracę, jeśli chodzi o wyjaśnianie i dalsze badanie tej sprawy, bo rzeczywiście sprawa jest bulwersująca. W związku ze sposobem odwołania Michała Fijoła, część polityków domaga się odwołania wiceministra aktywów państwowych Jacka Bartmińskiego. Zasięg skrajnego ubóstwa powiększył się w zeszłym roku z nieco ponad 4,5% do ponad 6,5%. Tak wynika z corocznego raportu o biedzie, który przygotowała Szlachetna Paczka. Sytuacją skrajnej biedy było dotknięte w zeszłym roku ponad 500 000 dzieci. 0,6% nad kreską to wynik WIG20 na końcu dzisiejszej sesji i to giełda, teraz jeszcze waluty i dolar, który zyskuje dziś wyjątkowo. 4,07 zł już teraz kosztuje, a za euro musimy zapłacić 4,30. Frank szwajcarski tu 4,62, a brytyjski funt to 5,16. Jutro pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na północy i wschodzie. Prócz deszczu na południu także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, no i silny, porywisty wiatr w górach nad morzem do 70, ale w Sudetach nawet do 130 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 7 w centrum, do 9 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jak państwo mija dzień jak co dzień, od zwykły dzień? W sprawie nieustalonego jeszcze dnia ja mam dwie propozycje. Pierwsza, święto kiszonej kapusty, a drugie, święto uśmiechu, bo tego co wiem, to chyba nie ma takiego święta. Ale chyba nie wszystkim do śmiechu. Być może jeże hibernują, ale krety czują się doskonale w ogrodach. Każdy ma swoje kłopoty albo radości. Jeże śpią, krety się cieszą. Wszystkiego dobrego. Twoje życie jak fiaty, czarny płaszcz i czarny sweter. W nocy chodzisz, obserwujesz, a ja robię rwetes. Robię RWTS. Dziewczyna z Seattle i zespół Bazgrołki. Na 20 minut przed godziną 19, nie, to nie będą Bazgrołki. Proszę uważnie posłuchać. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Mieszkańcy kilku kamienic przy ulicy Mickiewicza w Warszawie postanowili upamiętnić muralem swojego sąsiada. Mural dla pana Włodka. A Włodka znał tu każdy. Człowiek złota rączka, któremu można w 100% zaufać, powierzyć psa w czasie urlopu i klucze do mieszkania. Był serdeczny, kontaktowy i uczciwy. Włodek był. Gdy zmarł, powstała pustka trudna do wypełnienia i pomysł, by utrwalić postać sąsiada na muralu. Nasz Włodek to tytuł reportażu Jakuba Tarki ze studia reportażu Polskiego Radia. Przepraszam bardzo, może panie będą wiedziały. Poszukuję muralu pana Włodka Łabędy. Taki tutaj trzeba powstał. Wejść, jak są te dwie garaże, to trzeba od tyłu wejść za garażem. Tak jak jest ten biały samochód tam taki stojący, tam jest tak. I to na ścianie garażu. I to jest na ścianie, od tyłu na garażach jest namalowane. Wie pani, czyja to była inicjatywa? Podobnież tutaj w ogóle mieszkańców wszystkich. Także bardzo piękna sprawa, powiem szczerze, znałam osobiście pana Włodka i jak zobaczyłam, to się popłakałam. Idę do pracy. Miłego dnia. Właśnie któregoś dnia tak przychodziła, mówię, o kurczę. Poznała go pani? No oczywiście, muralu, no tak? Od razu, bo pies ten sam przecież też. Ale a człowiek podobny? Tak. Zawsze uśmiechnięty, zawsze porozmawiał, zawsze zagadywał. Bardzo taki społeczny, no i bardzo miły, dobry sąsiad. On był tutaj no, takim gospodarzem, trochę nieformalnym. Taki z prawdziwego zdarzenia zdarzy się, że on tu najdłużej mieszkał. No bardzo uroczy człowiek był, taki dusza człowiek. Jak się coś tu zepsuło, czy coś trzeba było naprawić, to on pierwszy był od tego, żeby powiadomić administratora, że się coś zepsuło, też pomagał w tym wszystkim. Ubierał choinki, jak były święta. Dbał o zieleń tutaj. Kochał psy. Miał fantastycznego psa. Zresztą ten pies też jest tutaj na tym muralu. chodziliśmy często z psami, bo ja też mam psa, to na Cytadelę żeśmy chodzili. To i na Cytadeli go prawie wszyscy znali, bo on lubił z ludźmi porozmawiać, zagadać. No szkoda, bardzo mi go szkoda, że tak odszedł. Najpierw pies odszedł, a nie za długo później on. Myśli pani, że to dobry pomysł na upamiętnienie, taki w sumie niecodzienny? Niecodzienny, właśnie ja nie wiem, czyj to pomysł był, no ale uważam, że bardzo dobry. Wyszło to bardzo ładnie zresztą. Akurat tutaj, w tym miejscu. Na tym muralu widać Włodka w koszuli, w kratę, który wygląda, podpiera się, jest zamyślony, patrzy się przez okno. Za nim jest kawałek firanki i widać jego psa Harego. Jak tutaj przychodzą starsi ludzie i mają gorszy wzrok, to widzą tam butelkę na stole zamiast psa. Ten biały pysk trochę wygląda. To nie było zamierzone, ale w sumie jest to zabawne. Niektórzy mówili, że on po prostu tak z rozpaczy za tym psem odszedł z tego świata, więc jakby tutaj też jest pewna więź i to jest też ważne i ładne w tej historii. O, Paweł idzie, ale Paweł jeszcze idzie gdzieś do kosza na śmieci. Dobrze, to zaraz z nim pogadamy. Z Pawłem spotkaliśmy się pierwszy raz we Wrzeniu Świata, gdzie malowaliśmy transparenty na różne marsze. A potem spotkaliśmy się przypadkiem na Żoliborzu i akurat właśnie tak rzucił ten temat muralu. Ja mu powiedziałem, czemu nie? I tak się zaczęło i to szybko zorganizowaliśmy. Mi też się to podoba, że ten mural jest w takiej naturalnej przestrzeni na obdrapanej ścianie garażu. Obok są graffiti, różne jakieś takie stare, zatarte napisy. Też podpis, który zrobiłem, tribut to Włodek Łabęda, mieszkańcy. Jest napisany trochę takim fontem, jakby to był napis właśnie tutaj obok jest coś o Legii albo Polonii, nie wiem, bo tutaj te bitwy na murach trwają. Więc podoba mi się, że to też się wpisuje w taki folklor i też czuję, że taki był Włodek i to mu się podobało. Ja Włodka nie znałem. Pewnie się widywaliśmy, bo ja mieszkam na Żoliborzu od urodzenia właściwie prawie. Ja go malowałem z takiego zdjęcia, które miało kilka pikseli, tam 900 na 600 chyba, także właściwie musiałem sobie go wyobrazić, wymyśleć trochę na nowo. I bardziej go malowałem z opowieści sąsiadów, którzy tu przychodzili i go wspominali. Skromny, a jednocześnie taki trochę pozjadał różne rozumy, ale życzliwie nastawiony do ludzi, do świata. Ja nie pamiętam, czy on się zajmował zawodowo, bo jak poznałam Włodka, to on już był na rencie, na emeryturze. On w Kasprzaku pracował przez wiele lat i on sobie popsuł płuca czy coś, to jakoś tam coś było złego. I później to dopiero ten teatr. Ja wiem, że on miał różne zawodowe przygody, że grał też w filmie. W pianiście. W pianiście, tak. Epizodystą, bo to wiem o tym. Ponoć Roman Polański był zafascynowany, że przypomina mu Van Gogha. Ale on dokładnie też tak wyglądał, w ogóle super na tych zdjęciach. Pamiętam ten album, bo Włodek go pokazywał. To był też człowiek, któremu jako pierwszemu zaufała nasza Józia, nasz piesek ze schroniska. Po bardzo silnych przejściach Włodek ją obserwował i nawet mówił tym swoim takim trochę schrypniętym głosem, no ja myślałem, że wy nie dacie z nią rady, ale daliśmy radę, już Józia jest u nas kilka lat i Włodek był pierwszym człowiekiem tutaj, któremu Józia zaufała. Z nim się pierwszym zaczęła witać. Ja pamiętam jeszcze, jak znalazłam taką starą, drewnianą drabinę przy śmietniku i wymyślałam, że to ja ją wyczyszczę, kwietnik z niej zrobię. No i oczywiście tą drabinę trzeba było zabrać i dotargać na trzecie piętro bez windy. I Włodek to zrobił z tą swoją utykającą nogą, bo Włodek był po udarze w ogóle, także tak naprawdę jak on wyglądał, to było takie chucherko. Bardzo niepozornie wyglądający człowiek, utykający jeszcze w taki charakterystyczny sposób, ale no nie odmawiał pomocy. No, wdygał tą drabinę na trzecie piętro bez windy. Tak. On miał wiele kluczy. Wiele kluczy do różnych mieszkań w całej tej naszej cudownej kamienicy. Ale no właśnie, nikt nigdy nie posądziłby, że cokolwiek mogłoby się zdać. To był człowiek, któremu można było zaufać w ciemno. I o każdej porze dnia i nocy niemalże poprosić o pomoc. że gdzieś moja babcia wyjeżdżała, to zawsze opiekował się też mieszkaniem, więc był takim dobrym duchem w gruncie rzeczy dla prawie wszystkich tutaj mieszkańców całego naszego osiedla, czy też naszej pięknej kamienicy. I to jest fajne, bo no, nikt tu nie jest anonimowy. Nikt się o nic nie boi i czujemy się tu bezpiecznie. A Włodek to wszystko łączył. Jest takie przekonanie, że na Żoliborzu, żeby mieć znajomych, to trzeba mieć psa. On się po prostu idzie do parku i wtedy wszyscy się tam znają, ci mieszkańcy, a inaczej to jest to miejsce w sumie dość snobistyczne. Jesteśmy dość anonimowi tutaj. Chociaż to osiedle, na którym się znajdujemy, jest wyjątkowe. Ja mam pracownię osiedla obok i tam po prostu mówimy dzień dobry, nie ma jakichś głębszych relacji. Dopiero jak mi piwnicę zalało, to wtedy musiałem wszystkie obrazy stamtąd wystawić i poznałem sąsiadów. A tutaj jest tak, że wszyscy się znają. Tutaj właśnie Paweł, który jest inicjatorem muralu, dba o to, żeby z każdym pogadać. I jak malowałem ten mural, to przychodzili sąsiedzi, upiekli ciasto, ktoś przyniósł gitarę, były śpiewy, było wspólne wspominanie, była jakaś taka atmosfera, która właściwie powinna być, tak jak myślę, jak projektowali te osiedla tutaj. To było takie założenie, że ludzie będą się tutaj integrować, wspólnie spotykać, bawić, rozmawiać i spędzać czas. Ważne są takie osoby, które skupiają wokół siebie inne osoby i chyba taką osobą był Włodek, który jakoś tak do każdego zagadał, tam przez okno wyglądał, on miał okno na parterze. Paweł przyszedł. Dobra, no nie chcę wam przeszkadzać. Miał takie zasady, że u mnie dom zawsze otwarty i on drzwi zawsze miał otwarte, tak jak Jacek Kuroń od pewnego momentu, nie? Że czasami jak gdzieś tam go spotkałem i siadamy sobie na ławce, żeby pogadać tam vis-a-vis jego okna, a tu nagle się wychyla jakaś młoda dziewczyna. Ona mówi, Włodek, co tam robisz? No chodź, nie? A okno zostawił otwarte. A on mówi, jak żeś tam weszła? No jak? Przez okno. I Włodek ciach, do niej już leci, się cieszy. Nie? To taka córka jego kolegi z klasy. Z nim było bardzo łatwo żartować. Znaczy, to między innymi ja się z nim tak zaprzyjaźniłem, bo coś głupiego przyszło do tego, on coś dopowiedział, ja coś... I mieliśmy wspólną zabawę, bo oczywiście żartowaliśmy sobie wzajemnie z siebie. Już jak był bardzo chory, już jak miał jakąś zastawkę w sercu, to ja mu robiłem, włączamy Włodka, że on się tym z tego cieszył. Też życie pogłębiało się z biegiem lat. Z czasem zacząłem go odwiedzać w domu. On włączał opery. I to nie to, że on tam chciał mieć muchę w nosie, ale on naprawdę się tym interesował. On naprawdę bardzo... Nie snobował się na to. Nie, nie, może troszeczkę, ale on rzeczywiście tym przeżywał. On miał rozeznanie. Mi było mi miło. Strasznie go kocham, nie wiem jak wam to powiedzieć. Znaczy, bardzo to jest fajna idea upamiętnić, nie? Znaczy w ogóle mural. Pamiętam w Portugalii, w Lizbonie, że widziałem, że ludzie kafle, jak to gość lubi, to jakiś taki pamiątkowy kafelek. Ale nie cmentarna treść, tylko no, coś fajnego pisali. Nie? I ja myślałem najpierw o kaflu. No ale ten kafel, to gdzie go wmontować. Jednak poszło tak, jak poszło. I nawet fajniej, bo Bartek pięknie to zrobił. To też się tak wzięło, ja lubię bardzo Temptation Song i na przykład jak zrobili w Stanach mural temu Stramerowi. Świecie tam ludzie przyszli fajni. To też jest takie dla mnie takie właśnie trochę rock'n'rollowe. Włodek też czuł to. Takie spojrzenie na życie niemarszowe w każdym razie. Czy pani kojarzy może tego pana? Oj tak! Coś tam potrzebowałam, żeby przyszedł i zawsze w okienko pukałam, zawsze albo podchodziłam i tak, panie Włodku, mam sprawę. Także on przyszedł i zawsze wspomógł. Tu w klatce mojej taka pani Beatka mieszka, która swego czasu doglądała pana Włodka. Nie widziała go tam kilka dni na podwórku. Poszła, zapukała, okazało się, że chory, więc tam złupki mu zaniosła i ten. Tak, także pani Beatka, nie ma jej raczej w domu, bo słyszę, że piesek poszczekuje. I ona mi właśnie teraz, jak przyjechałam, mówi, a wie pani, mówi, jaka fajna inicjatywa, mówi, mural dla Włodka wymalowali. I ja mówię, aż muszę wyjść na podwórko i zobaczyć. I rzeczywiście, bardzo ładnie, no takie upamiętnienie człowieka, to jednak jest docenienie tego wszystkiego. Nie wiem, czy synowie wiedzą o tym, ale, bo oni tu nie mieszkają, więc... Mnie się wydawało tak z opowieści, że to samotny człowiek był raczej. To znaczy nie miał rodziny, po śmierci żony, że taki był sam. On chyba nie czuł się samotny. Samotny człowiek to jest taki, który nie widzi wokół siebie nic poza sobą. Bardzo taki nieszczęśliwy. No ja wiem, czy samotny? Chyba nie. bardzo długo, ze 2 tygodnie, znicze ludzie stawiali. I rzeczywiście sąsiedzi byli przejęci. Tu z całego, kilka klatek jest z całego budynku. Ale znicze pod oknami? Tak, tak, pod oknami tej wysokiej sutereny, tak to nazwijmy, gdzie mieszka. Bardzo odszedł tak w przykry sposób, bo on mieszkał sam z tym psem. Najpierw ten pies dostał paraliżu, więc on go czy pogotowiem zawiózł do lecznicy, bo to była niedziela czy święta, już nawet nie pamiętam, ale jakiś świąteczny dzień. Bardzo przeżywał. Najpierw umarł pies, niedługo po psie on. Dobrze przynajmniej, że trochę pod daszkiem jest ten mural, to może dłużej wytrzyma. No, takie miejsce widać zadbane, ktoś tutaj wygrabił. Tak, tak. I liście jest lampione, kwiatuszki tam. Nawet zrobiłam zdjęcia, pokazywałam w pracy, no oczywiście nikt nie znał go, ale też się podobało. Fajnie, myślę, że udało się coś zrobić dobrego tutaj. Ja na co dzień robię różne akcje zaangażowane, protesty, wspieram różne rzeczy i to też czasami staje się akcjami na szerszą skalę. A tutaj taka prosta akcja, w sumie jednodniowa. No byłem w szoku, że tam na żoliborskich portalach to stało się takim pewnego rodzaju wiralem. To, co było ładne, to, że ludzie tutaj przychodzili i na przykład rozmawiali z postacią z muralu, z Włodkiem. Mówili cześć Włodziu, albo opowiadali co u nich, albo pozdrawiali go. Dla mnie sztuka jest w ogóle rozmową. Czasem też służy do rozmowy z tymi, którzy odeszli. I to się wydarzyło w tej sytuacji. Okazało się, że po prostu ludzie potrzebują jakiejś takiej wspólnotowości, bycia razem, wspominania, pamiętania o drugim człowieku, takich prostych rzeczy, które są bardzo ważne. To był reportaż Nasz Włodek Jakuba Tarki. Kolejne spotkanie z tym, co przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia jutro w audycji popołudniowej o tej samej porze. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high.